to promocja. Teraz będzie inaczej. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Od 25 listopada do 18 grudnia nasza audycja popołudniowa będzie tętnić sprawami świata, kraju i regionów, a usłyszymy w niej wspaniałe głosy prowadzących z rozgłośni Polskiego Radia. Dzień dobry, tu Magda Szpiner z Radia Gdańsk. Michał Gardias z Radia Lublin. Dawid Damszel z Radia Katowice. Dzień dobry, tu Franciszek Waleryk z Radia Poznań. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Od 16 do 19 od poniedziałku do czwartku. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Witam Pana. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. A Pan jest z frakcji Maślarzy, czy z frakcji Mateusza Morawieckiego w PiS-ie? Bo... Ja jestem z frakcji Polskich Spraw, Pani redaktor. W każdej mojej aktywności publicznej staram się działać tak, żeby to było dobre dla Polski. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, która najlepiej interes Polski może realizować. No to dyplomacja. Ale donosi fakty, tutaj, donosi dziennikarz poglądy. Wirtualnej Polski Michał Wróblewski, że jest wojna frakcji w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki został wycięty z zespołu prac programowych. W związku z tym nie pojawił się na spotkaniu programowym PiS-u, gdzie miał wziąć udział w panelu z Przemysławem Czarnkiem. Pan też został wycięty. Pan nie został Pani wycięty, redaktor. Bo na tych listach opublikowanych pan jako człowiek Morawieckiego bierze udział. Jako członek partii Prawo i Sprawiedliwość pracy. Razem z wieloma innymi członkami czasami jest tak, że się spieramy na różne tematy. To nie jest tajemnica. Zresztą czasami też publicznie się takie dyskusje toczą. Ja na przykład wielokrotnie mówiłem, że nie do końca mi się podobają pomysły w zakresie wymiaru sprawiedliwości wskazywane przez kolegów z Solidarnej Polski. Oni z kolei byli krytyczni w innych sprawach, także wobec mnie, czy wobec innych posłów, innych ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Na tym polega dyskusja wewnętrzna. Ale ta frakcja Maślarzy, skupiająca Jacka Sasina, Patryka Jakiego, pana Błaszczaka i pana Bocheńskiego, tego, który właśnie o to masło się awanturował, że niemieckie masło Pani w polskim redaktor, samolocie było. Ja... Oni nie chcą Morawieckiego jako premiera, gdyby PiS wrócił za ja dwa wiem, lata kto, kogo do chce. Rządów, a pan chce? Jesteśmy na razie premier? Dwa lata przed wyborami w terminie konstytucyjnym. Być może będą szybciej. Zobaczymy. Ja uważam, że premier Morawiecki był bardzo dobrym premierem. I wielu ministrów w jego rządzie również było bardzo dobrymi ministrami. I powiem tak, jeśli ktoś chce dzisiaj prowadzić politykę w taki sposób, że będzie kogoś usuwał, wycinał z partii, że będzie chciał, żeby się ktoś znalazł na marginesie, to nie jest dobre. Ja się też nie zgadzam we wszystkim z niektórymi kolegami, no ale nie będę stawiał takiego postulatu, żeby ich usuwać z zespołów programowych, czy żeby nie brali udziału w tworzeniu istotnych elementów, na przykład w zakresie programu gospodarczego. Dyskutujemy, spieramy się. W tych naszych dyskusjach jestem tam rzeczywiście zaproszony. Ten mój zespół akurat na razie się jeszcze nie spotkał. To jest zespół dotyczący polityki zagranicznej w składzie Patryk Jaki, to już mogę powiedzieć, bo to w mediach się pojawiło. Patryk Jaki, Marcina Ciepa, Zbigniew Rau i moja skromna osoba. No i jeśli będziemy pracować nad tym programem, to zakładam, że w toku tych prac też będą różne pomysły. To przejdźmy będziemy do się spraw, ścierali, przejdźmy do spraw a wygrają poważnych, takie, które mam nadzieję razie będą najlepsze. Jak się panu podoba ten plan pokojowy, który z 28 punktów do 18 czy 19 został okrojony i w tym planie są między innymi zapisy dotyczące Polski, mimo że Polska nie brała udziału w tych rozmowach i już nie europejskie myśliwce mogą u nas stacjonować, tylko natowskie, taki ma a być a podobno zapis. Tego punktu też już nie ma. Tak mówił, zdaje się, Paweł Zalewski, wiceminister obrony w Stanach Zjednoczonych chyba wczoraj albo przedwczoraj. Ja nie wiem do końca, jaki ten plan, ja go nie widziałem. To są przecieki medialne. Te przecieki pierwsze, no to była jakaś totalna katastrofa. Ten drugi plan, niby zrobiony jako kontrpropozycja w Genewie, to była już może nie totalna, ale też raczej no, słaba propozycja. Powiem tak, my powinniśmy w ogóle być przy tym stole. Jak mamy przywódców trzech państw unijnych, czy właściwie dwóch państw unijnych Wielkiej Brytanii, tak? Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Ukraina. Znaczy w Genewie nie byli rozumiem, przedstawiciele. Nie rozumiem, dlaczego tam nie ma Polski. Tam nie ma prezydenta. Nie, ale to nie chodzi o to, żeby tam był osobiście premier, osobiście minister Sikorski, czy osobiście ktokolwiek inny. Tam byli wysłannicy rzeczywiście. Tylko jeżeli mamy tak, no politykę zagraniczną jednak prowadzi rząd. Tak? Taka jest zasada. Prezydent współdziała z rządem. Tutaj może należało zrobić to dobrze, to jakoś że pan inaczej. To przyznaje, bo przez cały czas. Nie, bo taka jest konstytucja. To konstytucja tak przeciąganie liny trwa między dwoma ośrodkami władzy. Co zrobił Karol Nawrocki w związku związku z ukazaniem się tego planu, który jednak na początku firmowali też Amerykanie. Czy Karol Nawrocki, czy prezydent Karol Nawrocki zadzwonił do Donalda Trumpa? Teraz prezydent Nawrocki jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną. To nowość, bo dopiero co pan minister Sikorski rugał prezydenta Nawrockiego, że on się ośmiela wypowiadać krytycznie o pewnych aspektach działania Unii Europejskiej. Mówił, że prezydent nie jest upoważniony, żeby się wypowiadać nawet w tym zakresie. Nie, ale wyjdźmy z polskiego piekiełka. Przepraszam pana, wyjdźmy z polskiego piekiełka. To jest destrukcyjne. Jeśli prezydent Karol Nawrocki ma lepsze relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, to co stoi na przeszkodzie, żeby do niego zadzwonił i zapytał, o co chodzi? Dlaczego podejmowane są jakieś plany bez nas? A kto ma, pani redaktor, takie relacje w Brukseli, że go tam nikt nie ogra? Podobno Donald Tusk, tak mówił 2 lata temu. Na razie to w ogóle nie bierze udziału w tej grze. Poleciał do Afryki. Nie przygotował się zresztą chyba do wizyty zbyt dobrze, było też spotkanie na temat Ukrainy. No tak, tylko tam, wie pani, było takie rytualne trochę spotkanie na szczyt Unia Europejska-Afryka w formacie 27 przywódców. Jakieś formalne dyskusje przy stole, a realne rozmowy toczyły się w Genewie, gdzie nie było wysłannika rządu polskiego. Ale później była rozmowa koalicji chętnych, w której brał udział Radosław Sikorski. Chętnych do czego? Ja zadaję to pytanie od prawie roku, kiedy pierwszy raz Donald Tusk użył tego określenia. I szczerze, nie wiem, do czego Donald on jest chętny. Tusk, tylko przywódcy europejscy. No tak, tylko ja pytam, do czego chętna jest w tej sprawie Polska? Do tego, do czego Polska jest niechętna, czyli między innymi, żeby wysłać wojska na Ukrainę. To akurat uważam, że nie powinniśmy brać w tym udziału, bo to nie jest w naszym interesie. W naszym interesie jest co innego. W naszym interesie. I to jest akurat śmiertelnie poważna sprawa. Bo dzisiaj jest wielka dyskusja, skąd brać pieniądze, żeby powstrzymać rosyjską agresję. Jest takie źródło. To są rezerwy Federacji Rosyjskiej. Gdzie są te rezerwy? Te rezerwy są w Europie. Przede wszystkim w Belgii. Jest taka instytucja, nazywa się Euroclear czy Euroclear. Tam jest mniej więcej 190 miliardów euro. I Unia Europejska nawet 2 dni temu wzywała Belgię, żeby w końcu to odblokowała. Dzisiaj jest Belgia tym państwem blokującym. Gdzie tutaj jest sukces dyplomacji tego wielkiego gracza europejskiego Donalda Tuska? W świątyni europejskiej demokracji w Brukseli leży 190 miliardów ruskich. Czemu to nie jest cały czas odblokowane? To tam powinny być pieniądze dla państw, które Ukrainie pomagają, dla Polski, na modernizację sił zbrojnych. Ale pan jako polityki międzynarodowej doskonale wie, bo śledzi na pewno te wszystkie wydarzenia, stanowiska konkretnych państw. Belgia chce, żeby inni członkowie Unii Europejskiej zobowiązali się, że w przypadku, jeśli Rosja wystąpi do sądu po odmrożeniu tych aktywów i przekazaniu Ukraińcom na przykład zbrojenia, żeby kraje unijne solidarnie później uczestniczyły w ewentualnym wyroku, który może się wiązać z kosztami finansowymi. Pan jest za tym? Po potrąceniu strat, które Rosja wywołała na Ukrainie, które są, jak szacują fachowcy, tak mniej więcej 5 razy większe. No, ja jestem za tym, żeby to zrobić. Powiem więcej. Ale to czy pan jest za tym, żeby to jest propozycja, pani solidarnie zobowiązała się, że w razie jakby Belgia musiała płacić, to złożymy się na to? To nie Belgia płaci, tylko Rosja płaci. Rosja oczywiście może pozywać kogo chce do sądów międzynarodowych, ale Belgia to, co robi, to jest kolejny pretekst, który się gdzieś tam pojawia. Polska jako pierwsza postulowała w marcu 2022 roku premier Mateusz Morawiecki w Brukseli na szczycie nadzwyczajnym zwołanym bezpośrednio po inwazji rosyjskiej mówił, trzeba natychmiast nie tylko zamrozić, ale skonfiskować rosyjskie rezerwy, rosyjskie aktywa. To z tych pieniędzy powinna być finansowana obrona Ukrainy, odpieranie rosyjskiej agresji. Agresor musi płacić. I jaka była skuteczność Mateusza Morawieckiego? Taka była skuteczność, że państwa blokowały. Te państwa, które tak na ustach mają frazesy o demokracji, praworządności i prawach człowieka. Niemcy, Francja, Belgia, Holandia. To były główne państwa blokujące. Teraz przede wszystkim to jest Belgia, ale prawdę mówiąc, dla takich Niemiec to też jest bardzo wygodne, bo Niemcy nie chcą powiedzieć wprost, że są przeciwne, więc jest dla nich bardzo wygodne, że mogą to zwalić dzisiaj na Belgię. A odpowiedź na moje pytanie? Czy powinniśmy się powinniśmy zrzucać? Zrobić absolutnie wszystko. Tu się nie ma co zrzucać. Tutaj trzeba po prostu jako Unia Europejska podjąć taką decyzję. Na którym ma być właśnie podjęta decyzja. Czy Polska powinna się zrzucać? To nie Polska się zrzuca, tylko Unia Europejska powinna taką decyzję podjąć. Jak wszystkie państwa unijne powinny taką decyzję podjąć, że te rezerwy zostają przeznaczone, bo kto się zrzuca? To dzisiaj się Polska zrzuca, dzisiaj się inne państwa zrzucają na to, żeby dawać pieniądze Ukrainie, pożyczać je na obronę przed rosyjską agresją. To my powinniśmy przestać się zrzucać, zabrać te pieniądze z tych rezerw rosyjskich. My to postulowaliśmy jako pierwsi. Cały czas niektóre państwa europejskie to blokują. A dlaczego to blokują? Pani redaktor, to nie ma żadnej tajemnicy. Tam wielki przemysł, wielki biznes już zaciera ręce, żeby wrócić do kupowania taniej energii z Rosji. Przecież to wielki interes przemysłu niemieckiego. No, możemy mówić, że tak nie jest. Politycy mogą kłamać, że tak nie jest. A zaciera ręce Donald Trump, żeby robić biznesy z Rosją? Trump chce sprzedawać amerykańską ropę. Trump akurat ma tutaj dokładnie przeciwstawny interes. Przecież on nałożył sankcje na Indie na przykład, że kupują ropę ruską po cenach oczywiście ale niższych. Ale inne interesy chce robić z Rosją? No Trump chce robić interesy ze wszystkimi, ale chce przede wszystkim dzisiaj... Ale czytał pan to porozumienie? Zapobiec. Czytałem to, co wyszło do mediów, to, co stworzył pan Witkow, który mam wrażenie, no albo jest, no nie wiem, czy jakiś oderwany od rzeczywistości, czy jakieś inne tam są przyczyny. No tak jak mówiłem wcześniej, totalna katastrofa, gdyby to weszło w życie, ale też, jeśli to jest jakieś pocieszenie dla naszych słuchaczy, szanse na to, że to porozumienie wejdzie w życie są bardzo niskie. Dlatego, że Rosja już powiedziała nawet po tej pierwszej propozycji, że to jest zdecydowanie za mało. Oni mają sukcesy na froncie, zdobyli Pokrowsk. To nie jest jakiś przełom, ale oni tak to przedstawiają. Więc paradoksalnie może się okazać, że ta propozycja, która została złożona przez Trumpa, która zostanie przez Rosję pewnie odrzucona, będzie później również pretekstem do tego, żeby powiedzieć, no tak, skoro Rosja się nie chciała dogadać, no to trzeba zwiększyć wsparcie i odpierać tą rosyjską agresję na froncie. Skoro myślę, nazwisko... że to jest, że taka szansa się pojawi ze strony Amerykanów. To się już działo zresztą w poprzednim skoro miesiącu. Nazwisko zaufanego przyjaciela, jak mówi o nim Donald Trump, Stephena Witkowa padło tutaj, to pan przeczytał te stenogramy z rozmów z doradcą Putina Uszakowem, gdzie Bloomberg ujawnił, jak wyglądały te rozmowy, gdzie Witkow radzi, co ma zrobić Putin, żeby dzień przed spotkaniem Trumpa z Zełenskim zadzwonił do Trumpa, no i tam sobie porozmawiają, są tak. Wzajemne uśmiechy i rzeczywiście po tej rozmowie Putina z Trumpem, Trump powiedział, że nie będzie dla Ukrainy rakiet dalekiego zasięgu. Jeśli to prawda, no to rzeczywiście wydaje się, że tutaj Witkow nie działa w interesie Witkow czy Witkow, no bo to nazwisko jest oryginalnie nieamerykańskie. Korzenie ma rosyjsko-żydowskie, tak, więc może być Witkow. Ja zawsze zwracam uwagę na interes Polski. To na pewno jest nie w polskim interesie. Myślę, że to też nie jest w interesie amerykańskim. Nawet zdaje się, że administracja Trumpa to dostrzega. To Rubio dzisiaj jest liderem w tym zakresie, czyli no, oponent Witkowa prowadzi te rozmowy, więc wydaje się, że jego rola, mam taką nadzieję, będzie ograniczana. Powiem szczerze, gdybym ja usłyszał coś takiego... Gdyby pan był sekretarzem stanu i by pan prowadził różne rozmowy, a później z takich nieoficjalnych przecieków wynika, że właściwie... Że mój podwładny mówi, jak ktoś ma rozmawiać ze mną, no to jest moim zdaniem powód do dymisji, no ale to jest decyzja pan administracji amerykańskiej. Pan by się podał do dymisji? Nie, ten podwładny się powinien do dymisji podać za to, że coś takiego zrobił. Ale pan by się na miejscu Rubio podał do dymisji? Nie, no to Rubio powinien doprowadzić do tego moim zdaniem. Zresztą chyba stara ale się chyba to ma robić. Słabszą pozycję niż Witkow. Obecnie chyba ma silniejszą, mam takie wrażenie, po ostatnich kilku dniach. Ale zobaczymy. No w administracji amerykańskiej życie jest bardzo dynamiczne. To już poprzednia kadencja Trumpa pokazała, Bidena zresztą też. Pan powiedział, że wielu bardzo dobrych ministrów było w rządzie Mateusza Morawieckiego, a Jacek Czaputowicz to był dobry minister? Nie, bardzo zły, niestety. Bardzo zły. Ale Jacek Czaputowicz mówi, że w różnych wywiadach, których udziela bardzo często, mówi, że prezydent powinien przestać przeszkadzać rządowi. Mówi tak, cytat, pozycja prezydenta Polski to taka funkcja pożytecznego idioty. Nie mówię o osobie, że jest idiotą, tylko o roli, która wydaje się, że jest w interesie Polski, a w rzeczywistości służy interesom kogoś zupełnie innego, w domyśle Rosji. Jest taka choroba, syndrom odstawienia mediów. No, dla byłych polityków to często przechodzą przez nią przez pierwsze kilka miesięcy po tym, jak zostaje odstawieni. Jacek Czaputowicz już, zdaje się, czwarty rok się z tą chorobą mierzy i stara się coraz bardziej radykalnie wypowiadać, coraz bardziej dawać takie wypowiedzi, które potem będą cytowane. Ja nie zapomnę tej sytuacji, jak Jacek Czaputowicz sugerował Tomaszowi Grodzkiemu, marszałkowi Senatu ówczesnemu, żeby spotykał się z ambasadorem rosyjskim i twierdził, że to jest wszystko bardzo, bardzo dobre, bardzo sensowne. To był przełom roku 19 i 20. Ale to był minister w waszym rządzie. No niestety, no wie pani, Radosław Sikorski też kiedyś był ministrem w rządzie PiS. Popełniamy błędy, przyznajemy się do nich i Sikorski i Czaputowicz to są nasze błędy. No dzisiaj Jacek Czaputowicz jest nazywany największą porażką kadrową Jarosława Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości, ale macie dużo tych porażek, bo pan wymienił Sikorskiego, jest Czaputowicz, jest Marian Banaś, pancerny Marian. No to trzeci, tak. To, no tak, obecnie Marian B. już staje się z zarzutami i chyba nie ostatnimi z tego, co słyszę, ale no, to w ogóle jest jakaś taka choroba byłych prezesów NIK-u, no bo Krzysztof Kwiatkowski też właśnie skazany na karę więzienia. Jeszcze nieprawomocnie, no ale te nagrania, Więzienia w zawieszeniu. 8 miesięcy to też w ogóle ciekawe, w zawieszeniu. Że, widzi pani, to jest w ogóle niesamowita sprawa. Toczyła się jakoś strasznie długo przed tym sądem. Te nagrania, które są ujawniane w mediach, no są dość jednak jednoznaczne. Jeśli ktoś próbował politycznie przejąć kontrolę nad jedną z najważniejszych instytucji kontrolnych, niezależną instytucją konstytucyjnie zapisaną, taką jak Najwyższa Izba Kontroli, no Krzysztof Jakowski za to został właśnie skazany. Na taki wyrok No, wydaje się to trochę łagodne, ale nie znam akt naszym sprawy, widzom i słuchaczom, że chodzi o zarzut ustawiania konkursów na stanowiska w Najwyższej Izbie Kontroli. Tam Kwiatkowski jako były prezes NIK-u ma wyrok 8 miesięcy w zawieszeniu, bo jako prezes miał ustawiać te konkursy i jeszcze jest drugi skazany, czyli Jan Bury, były szef klubu PSL-u, 6 miesięcy w zawieszeniu. Kwiatkowski mówi, że będzie się od wyroku odwoływał, że się z nim nie ma zgadza. Ma takie prawo. A Zbigniew Ziobro, no ale bierze udział w tej całej machinie wymiaru sprawiedliwości, ale a Zbigniew ciekawe. Ziobro nie bierze. No właśnie, widzicie, uciekł pani, na Węgry. W tych strasznych czasach, kiedy rządził ten reżim autorytarny, pisowski, jak to wielu przedstawicieli Platformy mówiło, czy Krzysztofa Kwiatkowskiego ktoś chciał aresztować? Czy były takie wnioski, żeby na przykład uchylić mu immunitet jako prezesowi NIK-u, albo potem jako senatorowi? Nic takiego nie miało miejsca. No nie, ale sprawa Kwiatkowskiego się toczyła. No toczyła się i nikt nie chciał go aresztować. Nikt nie mówił, trzeba go zamknąć do więzienia jeszcze zanim będzie wyrok sądu, bo nie wiadomo, czy nie będzie mataczył, tam jest tylu świadków, on tam dzwoni do jakichś ludzi. Nie, nie było czegoś takiego. No bo proces karny polega na tym, że jeżeli nie ma obowiązku, nie ma takiej wyjątkowej sytuacji, że ktoś właśnie, no jest ryzyko, że będzie wpływał na świadków, że będzie coś tam robił takiego, to wtedy się tego wniosku areszt nie składa. A dzisiejszy rząd... No nie, ale pan jako adwokat wie, że to zależy od wagi zarzutów. Nie, ale nie zależy pani redaktor od wagi zarzutów, tylko zależy od sytuacji procesowej, od tego, czy to utrudni tok postępowania. No to właśnie dlatego chcę skorzystać Ryszard z pańskiej wiedzy. No tak, znamy tę wypowiedź Piotrowskiego, który mówi, że... Ale jeszcze nie wie jaką. Wiem chyba, jaką. Że wie pani jaką. No oczywiście, to wszyscy pisowcy powtarzają, że Ziobro nie może tutaj liczyć na sprawiedliwy proces. A dlaczego tak powiedział profesor Piotrowski? Otóż dlatego, że politycy partii rządzącej, kontrolujący prokuraturę, Donald Tusk, Waldemar Żurek, też wpływowi politycy inni Platformy, którzy mówili, że to Zbigniew Ziobro ma udowadniać swoją niewinność, że nie ma domniemania niewinności. No to przepraszam bardzo, to można liczyć w takich warunkach na proces uczciwy, sprawiedliwy? Przed sądem być może tak. Ale jeżeli mamy dzisiaj wstępny wniosek jeszcze przed rozpoczęciem procesu o areszt tymczasowy, no to o jakiej to mówimy bezstronności, jeśli już została decyzja polityczna wydana przez Tuska, przez Żurka? Panie pośle, a pamięta pan, jak za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości po zatrzymaniu kardiochirurga Mirosława G. Garlickiego mówił Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej, że nigdy już przez tego pana życia pozbawiony nie będzie. Pamiętam. I uważam. Później okazało się, że od zarzutu, że coś było nie tak w operacjach, że mógł spowodować lekarz śmierć pacjenta, został uniewinniony. Został skazany za korupcję. Za łapówki. Tak. Czy to było przesądzanie o wyroku, kiedy minister stawał sprawiedliwości uważam. I to mówił? I tu możemy wrócić klamrą do początku naszej rozmowy. Nie, bo mówiliśmy proszę się o tym, odnieść do tego mówiliśmy konkretnego. Mówiliśmy o tym, że się nie, czasami nie w partii nie zgadzamy z różnymi rzeczami. Uważam, że ta wypowiedź Zbigniewa Ziobry była niewłaściwa. To jeszcze że przypomnę minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie powinien się w taki sposób wypowiadać, w sposób przesądzający o winie ludzi, którzy są stronami postępowania, czy podejrzanymi, czy oskarżonymi w postępowaniu karnym. To jest rola prokuratury i sądu. Wypowiedź pana Zbigniewa Ziobry, kiedy stanął na konferencji prasowej, trzymając w ręce dyktafon i mówił, że tutaj mam gwóźdź do politycznej trumny Andrzeja Lepera. I co? I to było dobre, czy no, nie było dobre? Ta wypowiedź miała raczej znaczenie polityczne niż procesowe, ale uważam, że generalnie jeżeli ktoś pełni funkcję nie tylko ministra sprawiedliwości, ale też prokuratora generalnego, to powinien unikać takich wypowiedzi, które przesądzają o winie w procesie, który się toczy. Mamy dzisiaj taką sytuację, że rządzi pan Żurek, jego najbliższa współpracownica pani Ewa Wrzosek, prokurator Rzeczpospolitej Polskiej w czynnej służbie, dzień w dzień wypowiada się w sposób skrajnie upolityczniony. Mówi też, że na przykład nie należy się ściśle trzymać litery prawa, że się inspiruje czasami powojennymi, kiedy komuniści do band strzelali, używa określenia nawet takich jak bandy. No to przepraszam bardzo, to ta prokuratura jest niezależna od polityki, czy jest na posyłki tej władzy, która dzisiaj rządzi? Ale pan wie, że nie jest niezależna od polityków, dlatego, że wy połączyliście, kiedy rządziliście stanowisko prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości i Zbigniew Ziobro i Platforma wprowadził, co więcej, mnóstwo zapisów, pozwalających mu ręcznie sterować śledztwami. I pan Platforma to robi dokładnie to, co nam zarzucała, choć twierdzili, że to jest łamanie praw człowieka, że to jest niezgodne z zasadami praworządności. Ja powiem pani, jakie jest moje osobiste zdanie. Ale ja chcę uważam, pana zapytać jako adwokata. Jako adwokat. Chcę pana zapytać, czy Zbigniew Ziobro wyjeżdżając na Węgry, uciekając z Polski de facto, tym, że się nie stawił na komisji regulaminowej, on sobie zaszkodził procesowo czy pomógł? procesowo przesłanka do stosowania jakichkolwiek środków zapobiegawczych jest taka, że musi to być albo obawa matactwa, wpływania na świadków na przykład, albo obawa ucieczki lub ukrycia się, albo rażąco wysoka kara. Takie są przesłanki. O i oczywiście przesłanka ogólna, czyli wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zabronionego czynu. Ja w tej sprawie mam jeden zasadniczy problem z takiego procesowego punktu widzenia. Prokuratura, najpierw Adama Bodnara, potem Waldemara Żurka, mówi tak. Zebraliśmy w tej sprawie masę dowodów. Dowody są przytłaczające. Już akty oskarżenia są do sądu wysyłane, bo już nawet pierwsza sprawa, zdaje się, na początku stycznia ma ruszyć. I teraz nagle... Nie, no już jest osądzona część. Ktoś tam się chyba dobrowolnie poddał karze. Tak. Natomiast proces pierwszy rusza, z tego co wiem, na początku roku. I teraz tak, po tych dwóch latach nagle pojawi się taki pomysł. Nie, to teraz trzeba aresztować Zbigniewa Ziobrę. Ja przepraszam bardzo, co można po dwóch latach mataczyć? Jak są dowody rzekomo takie supermocne zebrane. Te dowody polegają na tym, że były pieniądze przekazywane na różne cele. A odpowiedź na moje pytanie. Więc czy sobie procesowo pogorszył procesowo sytuację? To uważam, że tutaj nie powinno być w ogóle wniosku o areszt. Natomiast nie mam też żadnych wątpliwości, że prokuratura będzie starała się to tak przedstawiać, że oto jest taki wniosek i skoro on się tu nie stawia, to on chce się ukryć i uciekać. Uważam, że tak naprawdę, gdyby nie było takiego wniosku, nie byłoby w ogóle tej sytuacji. Oni sami tą sytuację wykreowali celowo. Po co? Żeby dać paliwo polityczne. Dlaczego pani redaktor ale jest pan na... wie jako adwokat, że... Przepraszam bardzo, jako no naprawdę adwokat, nie obrażajmy inteligencji adwokat, naszych ja słuchaczy powiem, adwokat, i widzów. No pogorszył swoją sytuację procesową, bo jako po prostu adwokat, uciekł za granicę tak. I teraz jeżeli szukaj wiatru w polu. Jeżeli prokuratura chce kogoś aresztować... Prokuratura mówi, nie aresztuje. Nie, prokuratura składa wniosek do sądu. No to jak składa taki wniosek jest rozpoznawany pani redaktor w terminie 24 godzin od daty jego złożenia. A tu w przypadku, kiedy człowiek jest zatrzymany, ale nie... W każdym przypadku, dlatego, że to jest pilna sprawa, środek zapobiegawczy najbardziej surowy. A tutaj prokurator mówi, nie, spokojnie, poczekamy. Akurat 22 grudnia, tak tuż przed świętami, żeby ludzie mieli o czym rozmawiać przy wigilijnym stole, to wtedy te potopisanie zróbmy. Przecież tu widać gołym okiem, że nie chodzi o zabezpieczenie procesu karnego, tylko o przyczyny polityczne. I to mówię jako adwokat, że w normalnym procesie, gdyby prokurator złożył wniosek o areszt, ale mówi sądowi, to rozpoznajcie to za miesiąc, to by został wyśmiany. A tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Czyli Zbigniewa Ziobry pan broni, a zobaczymy, czy pan bronię będzie bronił... procedury karnej, która powinna służyć celom postępowania, a nie celom politycznym. Posłanki Marii Kurowskiej z Suwerennej Polski, dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości, która 24 lipca 2020 roku pisała do Tomasza Mraza, dyrektora funduszu, bardzo proszę, żeby żadne umowy z gminami w okręgu wyborczym tej pani nie były podpisywane bez konsultacji ze mną w powiecie jasielskim i krośnieńskim. Pozdrawiam MK. Pan też wysyłał takie do Funduszu Sprawiedliwości monity, żeby w pańskim okręgu nie, żadnej pani umowy redaktor, nie podpisywano. Nie, pani redaktor, a później rozdawał garnki, błagam. Bo jeszcze tutaj 2023 rok pani Kurowska przed kampanią, przed wyborami w gminie Skołoszyn w powiecie jasielskim była przy rozdawaniu kobietom wiejskim z kół gospodyń wiejskich. Szukam tego, co konkretnie. Podgrzewacze, warniki, pojemniki termoizolacyjne, tak, zestawy tak, stołowe, termosy cateringowe i garnki. Wozy strażackie też. W okręgu pani poseł 3,7 miliona. Czy to sprawdzam sobie teraz. Pan zazdrości koleżance, że tak mogła w swoim okręgu rozdawać różne prezenty z Funduszu Sprawiedliwości, a pan nie? Pani redaktor szanowna. Bo rzeczywiście tych ludzi od Morawieckiego mój okręg, na tej liście nie znam okręgu nie ma. Pani, nie znam okręgu pani poseł Kurowskiej, natomiast znam swój okręg u mnie w powiecie raciborskim kilka miesięcy temu. Wpływowa okręgowo poseł Platformy Obywatelskiej pani Gabriela Lenartowicz wręczała strażakom wóz strażacki. Z własnej kieszeni za ten wóz zapłacił? Oczywiście, że nie. Sfinansowany ze środków publicznych. Ale z jakich środków? Będzie ze środków publicznych. Ale z jakich? A w tym momencie nawet nie wiem. No właśnie, pewnie, to trzeba się było dowiedzieć, właśnie. Czy ze środków na przykład MSWiA, czy ze środków Funduszu Celowego, Funduszu Sprawiedliwości, który nie był przeznaczony na takie rzeczy, tylko na pomoc ofiarom przestępstw. Na pomoc ofiarom przestępstw i przeciwdziałanie przestępczości. Rozwijanie akurat zdolności operacyjnych straży pożarnych. Odpowiada mi tutaj wydawczyni, że to było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Straż Pożarna dostaje. Urzędu Marszałkowskiego. Dobrze, proszę też. Bardzo, nie mam z tym problemu. Ja generalnie uważam, tak posłowie, różni posłowie, radni sejmikowi, tak robili od wielu, wielu lat. Dzisiaj posłowie Platformy to robią, posłowie PSL-u, fotografują się, tu ktoś wręcza wóz strażacki, tu jakiś rezonans magnetyczny. Ja nie miałbym z tym nic, jakby nie przeszkadzałoby mi to. Tylko jeżeli pani poseł Kurowska ma mi za to stawione zarzuty, jak rozumiem, do tego dąży prokuratura. Nie, chyba no to, tutaj zarzutów nie będzie, to no raczej to jest pytanie, pokazanie. No to pytanie, czy na przykład pani poseł Lenartowicz również takie zarzuty otrzyma? No bo przecież tych pieniędzy, to nie ona dała panie ze swojej pośle, kieszeni ten wóz strażacki, tylko już pojawiła panu się tam. Że nie, no ale co sobie to jest za wyjaśnienie? Fundusz Sprawiedliwości. A to, jest, to są pieniądze to publiczne. Są pieniądze i to z są innej pieniądze publiczne. Kieszeni. Ale z prywatnej czy publicznej? Publiczne. Jedno i drugie to jest fundusz publiczny. No to, a dyscyplina finansów publicznych? Dyscyplina finansów publicznych mówi, że należy wydawać pieniądze zgodnie z ich przeznaczeniem, tak jak jest zapisane w ustawie. Pan Patkowski, wasz rzecznik dyscypliny finansów publicznych, powiedział, że to było Kwiatkowski, szef NIK-u ówczesny, powiedział, że można to robić, dlatego że... Czyli Kwiatkowski jest lepszy od waszego Patkowskiego? Nie lepszy, tylko nawet Kwiatkowski dzisiaj jest skazany zresztą, jeszcze nieprawomocnie. No ale pan się właśnie teraz powołuje, żeby obronić suwerenną Polskę na skazanego Kwiatkowskiego. Powołuje się, nie, troszkę sobie żartujemy, mam wrażenie, oboje. Przez długie lata było tak, że parlamentarzyści różnych partii, radni lokalni, sejmikowi i tak dalej, ci, którzy, powiedziałbym, sami nie decydowali o tym, jak pieniądze będą przyznane, ale akurat rządziła taka siła polityczna, która o tych pieniądzach decydowała. Zawsze się zjawiali w tych miejscach, gdzie były te różne sprzęty wręczane. Ale pan wie, to że to nie chodzi o to, rodzaju, że przyjeżdżają czy to jest tam właściwe? Nie wiem, ale... Czy ale to jest przestępstwo? Pan pani Kurowskiej? Nie zazdroszczę, tylko twierdzę, że to nie jest przestępstwo. A jeśli jest przestępstwo, to połowa posłów Platformy, PSL-u, dzisiaj rządzących partii powinna mieć takie same zarzuty. Ale to nie jest kwestia tego, że przekazywali, tylko to jest kwestia tego, z jakich pieniędzy aha, to było czyli sfinansowane. Czyli jak przekazują z pieniędzy Funduszu Ochrony Środowiska, to można, a z Funduszu Sprawiedliwości to nie można. MSWiA. Czyli z jednego z można, z drugiego nie można. No nie, ale tam były pieniądze z MSWiA, z NFOŚ-u i z budżetu pani gminy. Redaktor. Więc, a to były z Funduszu wie. Sprawiedliwości, który nie był wie. Do tego, żeby politycy PiSu sobie przecież robili kampanię, tylko wie. Na chodzi pomoc ofiarom przestępstw. A z WFOŚ-u, z Funduszu Ochrony Środowiska i z MSWiA to jest po to, żeby sobie pani Lenartowicz robiła kampanię, tak? No, traktujmy naszych słuchaczy poważnie. I to są środki publiczne, i to są środki publiczne. Jak jest budowana droga na przykład. Jest budowana droga z funduszy publicznych. Też się politycy tam pojawiają, przecinają wstęgę z różnych partii. Dzisiaj Platforma. Wcześniej robili to politycy PiSu. Wcześniej też robiła Platforma za poprzedniego Tuska. Każdy uzyskuje jakąś korzyść polityczną. To jest w zarzutach wpisywane, że uzyskał korzyść polityczną, bo dzięki temu stał się bardziej popularny. No to traktujmy wszystkich tak samo. Jeśli my mamy mieć stawiane za to zarzuty, jako politycy opozycji, że za naszych rządów pojawiali się politycy PiSu przy wręczaniu tego typu sprzętów. Nie za to są za zarzuty to dokładnie stawiane. Są zarzuty. Nie za to są zarzuty dokładnie stawiane. Za to, a dzisiaj posłowie panie Platformy ministrze, robią dokładnie to samo, zarzuty więc są czekam na zarzuty dla posłów Platformy za ustawianie konkursów i pan to za ustawianie konkursów wie, to Kwiatkowski został skazany w NIK-u. Funduszu Sprawiedliwości, gdzie są zeznania małego świadka koronnego Tomasza Mraza, tego już wspomnianego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, który mówi jasno, że dostawał polecenia, kto ma te pieniądze dostawać. Urzędnicy nawet pisali oferty konkursowe za to tych, tak którzy pan się Mraz. Starali. I nie tylko Mraz, bo tam są też tak urzędniczki. Tak zeznaje pan Mraz, który jak rozumiem są sam też ma nagrania, zarzuty. Ale przepraszam, są też nagrania. Między innymi z Jeruzala, z tarasu, gdzie były organizowane u Zbigniewa Ziobry spotkania na tarasie, gdzie zostawiano telefony komórkowe. Proszę mi dać dokończyć. Proszę. Zostawiano telefony komórkowe w innym pomieszczeniu, żeby nie było takiego zagrożenia, że zostanie ktoś nagrany, jak ustawia konkursy, ale pan Mraz miał przy sobie urządzenie takie, które przypominało pilota do samochodu, co tutaj ostatnio opowiadał członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa i po prostu nagrywał tym urządzeniem i dzisiaj prokuratura ma te nagrania. I co jest na tych nagraniach? To, co powiedziałam. Ustawianie konkursów. No, ale pani to słyszała, czy nie? Ja to znam z relacji. Pani to zna z relacji. Więc ja, jak słyszę relacje polityków Platformy Obywatelskiej... Nie, proszę pana, prokuratorów. Pani mówiła przez chwilę, przez dwie minuty, staram się odpowiedzieć na to. No, rozumiem, no ale że pani proszę odpowiadać na moje swoją pytanie. Narrację. Nie. Na razie pani nie zadała pytania, tylko pani wygłosiła pewną tezę. Ja mówię, panu, że tych chodziło nagrań o ustawianie konkursów, a nie o to, żeby no ja prostuję to, co pan raz. Próbuje no to pani, zamulić pani tutaj. Mówi przez, na razie to pani opowiada o rzeczach, których pani nie wie, bo pani tych nagrań ja nie słyszała. Ja powiedziałam panu, że ja to wiem z relacji, znam to z relacji prokuratorów. Nie słyszeli, opieramy się tu wyłącznie na relacjach jednej strony sporu politycznego, czyli ludzi związanych z Platformą Obywatelską albo kontrolowanych przez Platformę Obywatelską. Prokuratura jest kontrolowana przez Platformę Obywatelską. Pan prokurator, który prowadzi to śledztwo od wielu lat jest prokuratorem i nie jest kontrolowany sporu przez Platformę Obywatelską, dlatego że Platforma kontroluje prokuraturę. No przecież taki jest system w Polsce, że prokurator generalny to jest kto? Waldemar Żurek. Bo taki wprowadziliście system. No i dzisiaj Platforma kontroluje prokuraturę. No taki po prostu jest fakt. To jest fakt prawny w zasadzie, nawet nie polityczny, tylko prawny. I jeżeli ludzie związani z Platformą albo kontrolowani przez Platformę mówią, że PiS coś złego robi, to ktoś może im wierzyć na słowo, a ja mówię, pokażcie dowody. Ja tych dowodów nie widziałem. Ale to sąd chce rozstrzygnąć, tylko że Zbigniew Ziobro uciekł. Co więcej, ja widziałem, jak wyglądały regulaminy w zakresie Funduszu Sprawiedliwości i był tam zapis, który mówił, że minister sprawiedliwości sam podejmuje decyzję. Artykuł 11, zdaje się. Ten artykuł 11, już wiceminister sprawiedliwości z Platformy mówiła, że no trzeba go w końcu zmienić, bo on dawał taką podstawę. No to moment. To była podstawa prawna, czy nie było podstawy prawnej? Jeśli czyli była wszystko podstawa było lega artis. Jeśli była podstawa, zawsze tak jest, że jeśli jest podstawa prawna, to jest zgodne z prawem. Jeśli to znaczy, nie ma podstawy prawnej, to jest niezgodne to z prawem. To jak skoro, jeden z skoro posłów, nie było pan Horała, prawnej, można to kraść to zgodnie z procedurą. Nie, nie można kraść w ogóle, nie można kraść w ogóle, trzeba działać zgodnie z procedurą. Jeżeli procedura była, już zmienili ją teraz, tak? No to znaczy, że była. No to za co stawiają zarzut? Za to, że ktoś działał właśnie zgodnie z tą procedurą? Czy za to, że działał tak, że ich zdaniem ta procedura została naruszona? Skoro była naruszona, to po co ją zmieniali? To trzeba było ją zostawić, po prostu jej nie naruszać. No ja tu widzę pewną zasadniczą sprzeczność. Ale jeżeli zapiszemy tych zarzutów w prawie, że można ukraść komuś konia, to to jest kradzież, czy nie? Jeżeli byśmy zapisali, wie pani, no prawo ma taką funkcję, że cokolwiek tam zapiszemy, no to nas obowiązuje. Jeśli byśmy na przykład zalegalizowali w kodeksie karnym kradzież, to tak, niestety kradzież stałaby się legalna. Na całe szczęście nikt takich głupich pomysłów. Nie, no doszło do tego, że minister podejmuje decyzję. Dzisiaj jest tak, że dostają pieniądze z budżetu państwa albo ze środków europejskich różni ludzie związani z partią rządzącą. Słynne jachty z KPO, ale też na przykład ten zespół muzyczny złożony z kilku dziennikarzy, który dostał pieniądze na organizację jakiegoś koncertu hybrydowego. Tak? Zdaje się, że ten zespół się nazywa Poparzeni Kawą i oni będą jakiś koncert hybrydowy robić, wszyscy podatnicy za to zapłacą. Czy to nie jest korumpowanie dziennikarzy? No moim zdaniem jest co najmniej na granicy korumpowania dziennikarzy. A jednak taka decyzja została przez kogoś wydana. A pan pochwala stosujmy to, że takie same standardy. Wchodzi do ojca Rydzyka i sprawdza te fundusze, które za czasów Prawa i Sprawiedliwości rekordzistą był Rydzyk, kilkaset milionów dostał. Ja bym pochwalał prokuraturę, gdyby stosowała takie same standardy wobec wszystkich. Gdyby rozmawialiśmy przed momentem o tym, co robią posłowie Platformy, PSL-u w zakresie rozdawania różnych sprzętów strażom pożarnym czy innym instytucjom. Jeżeli byłoby tak, że prokuratura ścigałaby równomiernie wszystkich za to samo, wtedy bym powiedział w porządku. Ale dzisiaj jest tak, że prokuratura kontrolowana politycznie przez Donalda Tuska, przez Waldemara Żurka, ściga tylko i wyłącznie opozycję. Immunitety w Sejmie są uchylane tylko posłom opozycji. Ludzie związani z partią rządzącą nie muszą się tłumaczyć. Dariusz Joński, dzisiaj jest taka sytuacja, że człowiek, który siedzi w więzieniu, powiedział, że finansował mu między innymi kampanię wyborczą, że kupował mu jakieś garnitury, okulary i tak dalej. Joński do dzisiaj nie pokazał żadnych dokumentów. Pokazał w telewizji, pokazał te faktury, przepraszam, nikomu które nie ma na zakup właśnie a pani tych to widziała? Okularów. A pani ja to widziała? W telewizji, że machnął kartką. Że machnął kartką przed panią redaktor Wysocką-Sznep. Machnął jakąś kartką. Czy pani widziała tą kartkę? Ja jej nie widziałem. Nigdzie nie można tego znaleźć. Więc ja apeluję do pana Jońskiego, żeby to ujawnił, bo mam wrażenie, a do Zbigniewa Ziobry tutaj, zaapeluje pan. Zaraz wrócimy do Zbigniewa Ziobry, ale co do pana Jońskiego. On dzisiaj ucieka od odpowiedzi. Nie chciał odpowiedzieć dziennikarzom na pytania. Został pomówiony publicznie o poważne przestępstwo. Twierdzi, że kogoś pozwie, nie wiem, się pozwał. Zaraz wrócimy do Ziobry. Pan Joński dzisiaj powinien się z tego wytłumaczyć, bo opinia publiczna oczekuje tej informacji. Tak samo jak na przykład pan Berkowicz, ale który dobrze, nie pokazał paragonu musimy z IKEA. Kończyć. A Zbigniew Ziobro? A Zbigniew Ziobro powinien, takie jest moje zdanie, powinien bardzo jednoznacznie powiedzieć to, o co w tej sprawie tutaj chodziło, ale jednocześnie nie powinien być ścigany i aresztowany w sytuacji, w której nie ma to uzasadnienia procesowego. Ja tylko przypomnę taki cytat ze Zbigniewa Ziobry, który mówił, że niewinni nie mają się czego bać. Bardzo dziękuję do za rozmowę. Domniemanie niewinności obowiązuje do momentu prawomocnego skazania w Polsce. I moim gościem był Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj poseł i adwokat. Dziękuję bardzo. Dzięki. To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli. Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Lewica i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa poranka. Ile osób do tej pory zostało zatrzymanych? W stosunku do ilu prokuratura i policja prowadzą postępowania po aktach dywersji na polskiej kolei? Zatrzymaliśmy w tej chwili chyba 4 osoby. 3 osobom zostały postawione zarzuty. Ta dwójka jest na terenie Białorusi, czy poza nią. Natomiast jedna osoba z tych zatrzymanych jest wypuszczona, dlatego że postępowanie toczy się w sprawie. Ta jedna osoba... To jest ten konwojent. Tak, postawione są mu zarzuty pomocy w sprawie. Czy to jest koniec? To nie jest koniec. Trudno mi w tej chwili mówić, kiedy cały czas toczy się postępowanie, cały czas analizujemy dokumenty, będą kolejne zatrzymania. W tej sprawie również współpracujemy ze służbami wszystkich krajów NATO, bo przecież akty dywersji nie są tylko w Polsce. Zresztą chciałem powiedzieć, że od samego początku w ogóle, jeśli chodzi o kwestie wojny na Ukrainie, tylko same służby zatrzymały 55 osób, które były po prostu oskarżone o kwestie aktów dywersji czy działań szpiegowskich. To musiała być bardzo szeroka siatka, skoro tyle osób zatrzymanych w sprawie tych aktów na kolei. Ja myślę, że to się toczyło od kilku lat, dlatego że proszę pamiętać, że również te karty, które monitorowały czy nagrywały, były aktywowane kilka lat temu, więc państwo przygotowywali się do tego chyba od dłuższego czasu. Spodziewa się pan kolejnych zatrzymań? Tak, spodziewam się zarzutów? Kolejnych zatrzymań, ale chylę się od odpowiedzi. Staram służby, się. Policja działają i po prostu nikt, kto brał udział w tym czynieniu, zostanie bez kart. Sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Większość respondentów krytycznie ocenia działanie państwa w obliczu aktów dywersji. Ja rozumiem ten sondaż, dlatego że każdy chciałby się czuć bezpieczny. Proszę tylko zauważyć, że chyba nie mieliśmy przypadku, żeby w ciągu 72 godzin niecałych wskazać, kto jest potencjalnym sprawcą, postawić zarzuty i jednocześnie żądać od kraju sąsiedniego wydania tych osób. Natomiast sam mógłbym powiedzieć, nigdy nie powinno takie coś mieć miejsca. Każdy z nas uważa, że jeśli coś się zadzieje, to jest to wina i sprawa. Czyli pan nie odczytuje tego sondażu jako krytykę działań rządu? Odczuwam to jako odczucie zagrożenia. Od 3 lat żyjemy w strefie wojny. Każdy z nas chciałby czuć się bezpiecznie. Każdy chciałby, by państwo działało. Państwo działa, podejmujemy szerokie działania, natomiast przy tak olbrzymiej ilości również sieci kolejowych nie bylibyśmy w stanie przy każdym kilometrze postawić funkcjonariusza. Bo nawet gdybyśmy powiedzieli dzisiaj, że kolej ma pilnować Służba Ochrony Kolei, to mamy w Polsce 3000, chyba jak pamiętam, sokistów. To znaczy, że co 6 kilometr bez ochrony dworców kolejowych musiałaby chodzić osoba, która by pilnowała. Oczywiście cały czas prowadzimy działalność wywiadowczą w oparciu również o inne kraje. Staramy się, aby Polska była bezpieczna. Podejmujemy działania przede wszystkim związane z ochroną infrastruktury krytycznej, bo jak widzimy na terenie Ukrainy, Rosja atakuje głównie infrastrukturę krytyczną, czyli kwestie elektrowni, przesyłów gazowych, elektrycznych, wodociągi. Powinniśmy być uwrażliwieni, powinniśmy zwracać uwagę, czy osoby postronne nie kręcą się wokół stacji uzdatnienia wody, wodociągów, wobec infrastruktury krytycznej. Mówię o torach kolejowych, mówię o wodociągach, czy też innych obiektach, które na co dzień służą też elementom bytowym. Myśli pan, że doprowadzenie do jakiegoś pokoju w Ukrainie wstrzymałoby rosyjskie ataki na Polskę? Mam wątpliwości, dlatego że Rosja i tak będzie prowadziła działania, które będą zmierzały do pokazywania, że Ukrainie nie warto pomagać, że Ukraina powinna być w sferze wpływów rosyjskich, a to byłoby bardzo niekorzystne dla Polski. A korzystne dla Polski są tak dobre relacje Donalda Trumpa i jego administracji, w sensie Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem? Korzystne nie są, natomiast to jest największy członek NATO. To jest kraj, który, mogę powiedzieć, dał się wciągnąć i dzisiaj próbuje wciągnąć w grę Putina. Po pierwsze, próbuje go odciągnąć od Chin. Po drugie, stara się patrzeć, jak jego interesy mogą być najważniejsze, jeśli chodzi o kwestię zakończenia wojny. Rząd, niektórzy jego przedstawiciele chcieliby, by Karol Nawrocki się włączył w kwestię rozmów pokojowych. Czy panu też brakuje tego prezydenckiego głosu? Brakuje mi prezydenckiego głosu, bo na początku słyszeliśmy, że pan prezydent ma tak dobre relacje z prezydentem Trumpem, że zanim jeszcze został prezydentem, był przyjmowany w Waszyngtonie i Nowym Jorku, że pan prezydent Trump ceni sobie pana prezydenta Nawrockiego. Wydawałoby się, że w takim przypadku pan prezydent powinien, wykorzystując swoje dobre relacje, podjąć również rozmowy. Może wykorzystuje tylko zakulisowo. No to jakoś nie widać efektów. W Polskim Radiu powiedzieli. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050 i Agata Kondzińska. Rozmowa dnia. Krzysztof Śmiszek, europoseł Lewicy, po wyroku TSUE napisał: dzieje się historia. Właśnie TSUE wydał wyrok, w którym uznał, że Polska musi uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Premier powiedział: nie jest tak, że Unia Europejska może nam w tej kwestii cokolwiek narzucić, ale z drugiej strony powiedział też, że będziemy respektować te wyroki. Co ten wyrok oznacza? Trzeba poczekać na uzasadnienie wyroku, żebyśmy mogli sprawdzić, czy to dotyczy całości kwestii funkcjonowania prawa w Polsce i uznania tego, co funkcjonuje w innych krajach Unii Europejskiej, czy też dotyczy tej jednej konkretnej sprawy, która pojawiła się z powództwa osób fizycznych. Nie ma problemu najprawdopodobniej z uznaniem prawa par jednopłciowych zawartych jako małżeństwo w innym kraju. Tylko problemem jest to, jak to zastosować w przepisach prawa polskiego. Może nie byłoby takiego problemu, gdyby władza, która obiecywała, idąc do wyborów, że załatwi sprawy związków partnerskich, załatwiła te sprawy. Ale to nie jest tylko kwestia doprecyzowania się do przepisów prawa unijnego, ale jest to oczekiwanie do pasowania się do przepisów prawa konkretnych krajów. I teraz pytanie, na ile możemy to aplikować do naszej przestrzeni ze względu na konstytucję i na akceptację społeczną. Ale tutaj wrócę, bo uznanie tego prawa, czyli uznanie na przykład pary małżeńskiej jednopłciowej, wydaje się, że no nic wielkiego, ale z punktu widzenia prawa polskiego to oznacza zmianę wielu przepisów, na przykład prawo spadkowe, zwykłe odbieranie dzieci z przedszkola, druki w Urzędzie Stanu Cywilnego nie są przystosowane do tego rodzaju uznaniowości innych przepisów prawa. Zatem myślę, że w parlamencie i na poziomie legislacyjnym będzie gigantyczna rozmowa. Już nie wrzucam do tego, jak gigantyczną rozmową będzie cały obszar ideologiczny, który z tym się wiąże. Ta rozmowa już się toczy. Już politycy prawicy mówią o tęczowym dyktacie. Krzysztof Bosak pisze tak: dla mnie sprawa jest jasna. TSUE nie ma i nie będzie mieć władzy nad żadnym narodem i naszymi sumieniami. Polska, nasza kochana konstytucja, jest najważniejsza, ale ona zakłada zapis, który mówi o tym, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej. A skoro jesteśmy częścią Unii Europejskiej, to również przepisy europejskie, ale także instytucje europejskie są naszymi instytucjami, bo my nie jesteśmy gościem w Unii Europejskiej, tylko jesteśmy współgospodarzem. Co oznacza, że do określonych wyroków musimy się ustosunkować. No ale pan marszałek słyszał pana prezydenta 11 listopada, który mówił o obcych agendach i obcych trybunałach, które nie będą nam tutaj nic narzucać. Prezydent Polski to mówił. To jest akurat wypowiedź, tak samo jak na wykładzie pana prezydenta. Nie czas i nie miejsce na podważanie roli Unii Europejskiej, a zatem podważanie również pozycji Polski w Europie, bo z tego cieszy się najbardziej Putin. Jeden z historyków zwrócił uwagę, że w czasie II wojny światowej też mieliśmy dużo pretensji do sojuszników. Zatraktowanie polskich oficerów w Wielkiej Brytanii i tak dalej można byłoby wymienić. Ale żaden z liderów w czasie, kiedy trwała wojna, nie mówił publicznie negatywnych rzeczy na temat partnerów. I mając wojnę za granicą, mając aspiracje Putina, które zapewne nie chcą się zatrzymać na Ukrainie, my musimy mówić językiem wspólnotowym, językiem siły. Z pałacu idzie taki głos w imieniu Polski, jak mówi prezydent, dotyczący reformy Unii Europejskiej, a nie ma na przykład sygnałów, żeby Karol Nawrocki próbował powiedzieć Donaldowi Trumpowi, że to, co proponuje, jest złe. Tak, podkreślał również, że są bardzo dobrymi znajomymi. Przekładając to na język prywatny, jeżeli mamy świetne relacje z kimś, to nie ma problemu zadzwonić do tej osoby nawet codziennie. Ale może nie ma tych relacji, może to był mit, który właśnie runął na naszych oczach. Tak to wygląda, że ten lęk przed próbą nawet zadzwonienia, dociśnięcia pozycji Polski, no bo tak naprawdę to, co pojawiło się w pierwszej wersji, przecież było nie tylko upokarzające dla Ukrainy, ale także bardzo niebezpieczne dla Polski i w tym momencie wydaje się, że powinna również być reakcja prezydenta, który rzekomo ma dobre relacje z prezydentem Trumpem. To był jeden tweet, w którym pan prezydent napisał, że nic o Ukrainie bez Ukrainy i że ten 28-punktowy już nieaktualny plan jest zły. Ciekawe, czy przeczytał to Donald Trump i się przejął tym. Pan by oczekiwał jakiejś większej aktywności ze strony Pałacu Prezydenckiego? To jest ten dobry moment na kompromis między prezydentem a premierem i wspólny okrągły stół, w którym domówią się panowie co do polityki międzynarodowej z wykorzystaniem tych rzekomych, dobrych, albo miejmy nadzieję, że nie rzekomych, relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Powinien polecieć do Stanów Zjednoczonych albo poprosić o spotkanie z prezydentem Trumpem? Język dyplomacji jest różny, ale wydaje się, że w takiej sytuacji zamiast prowadzić dyskusję, kto teraz za co odpowiada, kto więcej zrobił albo mniej i że problemem jest ambasador lub jego brak w Stanach Zjednoczonych, że to powinno być właśnie uzgodnione przez dwie osoby najważniejsze w państwie dla dobra bezpieczeństwa Polski, skruszyć te bariery polityczne wewnętrzne, a postawić na wspólnotę w języku międzynarodowym. W Polskim Radiu powiedzieli. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.